Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα παιδιά, καθίστε. Σήμερα παιδιά, επειδή είναι η τελευταία μέρα πρώτο Χριστουγέννων που έχουμε αυτήν τη συγκέντρωση, έκρινα καλό να απαντήσω σε μερικές απορίες τις οποίες κατά καιρούς έβρισκα σε εκείνο το κουτί που ήταν εδώ κάποτε, δεν ξέρω τώρα που είναι. Ε, ποιος ξέρει. Α, κι εγώ το μικρόφωνο. Φτιάξτε το λίγο εσύ. Εντάξει. Για να μην θεωρηθούν ότι οι απορίες που βάζετε μένουν απάντητες, σαν περιφρόνηση. Λοιπόν, να βρούμε μια άκρη. Λέει λοιπόν μια απορία εδώ, γραπτή. Πότε ξέρουμε ή πώς ξέρουμε ότι η αγάπη που νιώθουμε για τον Θεό και τον πλησίον δεν είναι ψεύτικη ή επιφανειακή. Και μια άλλη παρομοία με την πρώτη που μπορεί να συνδεθεί. Όταν θέλεις να ζεις εν Χριστώ ζωή, ενώ είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια και επιθυμείς να είσαι σεμνός ή σεμνή, δηλαδή να φοράς φούστα, να επισκέπτεσαι καθημερινά. Ε, μάλλον είναι φοιτήτριες. Δηλαδή να φοράς, να επισκέψεις καθημερινά την εκκλησία, πώς θα το επιτύχεις χωρίς να βάλεις σε πειρασμό τους φοιτητές σου. Ναι. Όσον αφορά το πρώτο ερώτημα, καταρχάς παιδιά, ξέρετε, πρέπει να υπάρχει έτσι, πώς να πούμε, ένα μικρόβιο, ένα πνευματικό μικρόβιο, κυρίως στην νεανική ηλικία, το οποίο μπαίνει μέσα στον πνευματικό μας οργανισμό, να το πω έτσι, και μας κάνει να αμφιβάλλουμε για όλα όσα κάνουμε. Και ενώ φαίνεται εξωτερικά ότι το να διαρωτάται ο άνθρωπος για τις ενέργειες του ή να διαρωτάται αν πάει καλά ή δεν πάει καλά ή τέλος πάντων τι κάνει, πώς είναι, τι γίνεται με τον αυτόν του, ενώ φαίνεται εξωτερικά καλό, εν τούτης όταν αυτό το πράγμα είναι υπερβολικό, μάλλον είναι βλαβερό και όχι ωφέλιμο, γιατί τότε σε ό,τι κάνουμε παίρνει ένα ερωτηματικό δίπλα και δεν μας αφήνει να κάνουμε τίποτα το σωστό μετά. Πάμε δηλαδή να προσευχηθούμε και προσευχόμαστε και αρχίζουμε και λέμε, μα τώρα που προσεύχομαι, άραγε προσεύχομαι γιατί θέλω να προσεύχομαι ή γιατί ας πούμε φοβούμαι και προσεύχομαι. Πάμε να κάνουμε μια λεμοσύνη. Τώρα που κάνω λεμοσύνη γιατί θέλω να κάνω λεμοσύνη ή γιατί θα με δει ας πούμε ξέρω ο γείτονας. Όταν αγαπώ τον αδελφό μου, τον πλησίο μου, τον ακάμνω επειδή τον αγαπώ ή τον κάνω επειδή τον έχω συμφέρον. Και αρχίζουν τα ερωτήματα και αρχίζουν ας πούμε οι απορίες για τις ενέργειές μας και τελικά το αποτέλεσμα είναι ότι χάνουμε δηλαδή αυτή την ειρήνη που έχουμε μέσα μας. Νομίζω ότι δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος, αλλά κάθε πράγμα που κάνουμε, εντάξει, αφού είμαστε αρχάρι πνευματικά, είμαστε νήπια πνευματικά και στην σωματική ηλικία είμαστε ακόμα ανώριμοι. Έτσι, όταν κανείς είναι νεαρός δεν έχει την οριμότητα τέλος πάντων κάποιου μεσήλικα Και αν είναι και πνευματικά νεαρός, ακόμα τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, όταν ήμουν νήπιον, σαν νήπιον σκεφτόμουν και σαν νήπιον ελογιζόμουν και σαν νήπιον έπρατα. Όταν έγινα άνδρας, μεγάλος, ας πούμε τέλειος στην ηλικία, τότε έκανα πράξεις ανάλογες με την τελειότητα που είχα. Έτσι και εδώ, δηλαδή όταν πάμε να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε όπως αισθανόμαστε ταπεινά. Και να μην δέχεστε λογισμούς αμφιβόλους μέσα σας, που σε οτιδήποτε κάνετε να νομίζετε ότι μήπως είναι το ένα, μήπως είναι το άλλο. Γιατί ξέρετε, είναι σαν κάποια μηχανή που πάει να ξεκινήσει, στην εκκίνηση δηλαδή, πάει να ξεκινήσει η μηχανή αυτή και ξαφνικά κάτι παθαίνει και έχει διαλύψεις. Κόβεται αυτή η φόρα. Και όταν κόβεται η φόρα αυτή, τότε ο άνθρωπος δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Και ιδιαίτερα στην νεανική ηλικία είναι αναγκαία αυτή η δύναμη του ανθρώπου. Αυτή η φόρα είναι αναγκαία. Ακόμα θυμάμαι που ο γέροντας ο πατήρ Παΐσιος έλεγε ότι μέχρι τα 25-27 ο άνθρωπος χρειάζεται να έχει και λίγον εγωισμό. Καλόν εγωισμό, διότι του χρειάζεται για να μπορέσει να ξεκινήσει. Δηλαδή πρέπει να έχει μια αυτοπεποίθηση σχετική ο άνθρωπος, για να μπορέσει να κάνει το εκκίνημα της ζωής του, να μπορέσει δηλαδή να οραματιστεί, να μπορέσει να θελήσει να πραγματώσει τα όνειρά του, να σταθεροποιηθεί λίγο στις δυνάμεις του, να μπορέσει να ξεκινήσει. Όταν ας πούμε σε οτιδήποτε κάνουμε, κόβουμε αυτή τη δύναμη, τότε μειώνεται αυτή η ζωτικότητα που έχει μέσα στην ψυχή μας. Και ξέρετε αυτό το πράγμα, καμιά φορά το κάνουν οι μεγαλύτεροι στους μικρότερους και μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων. Δηλαδή ας πούμε βλέπουμε ένα νέο παιδί το οποίο έχει ένα ενθουσιασμό και ξέρω εγώ πάει αγοράζει ένα κουμποσκήνι μεγάλο με χοντρές χάντρες ας πούμε και το κρατάει και προσεύχεται με εκείνο. Ένας όριμος μπορεί να του πει, μα τι ντρέπεσαι, ας πούμε, τι κάνεις αυτά τα πράγματα, υποκρισίες, ας πούμε, γιατί σου φτάνει ένα πιο λεπτό ή ένα μικρότερο, ή να λες την προσευχή που μέσα σου. Και το λένε και πνευματικοί άνθρωποι ακόμα. Και έχει δίκιο ο όριμος άνθρωπος, δηλαδή αυτό που κάνει αυτό το παιδί μπορεί να είναι όριμο. Όμως, για την πνευματική ηλικία που έχει εκείνο το παιδί, και για την ώρα που βρίσκεται, αυτό πράγμα έτσι εκφράζεται. Του είναι απαραίτητο, το χρειάζεται δηλαδή, να μην του κόψουμε τη φόρα, τον αφήσουμε να ξεκινήσει έτσι και σύν τον χρόνο λίγο-λίγο μπορεί ο άνθρωπος μετά να ισορροπήσει και να τακτοποιήσει μόνος τα πράγματα. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος ότι είδα ανθρώπους λέει, που άρχισαν την πνευματική ζωή για διάφορους άλλους λόγους και η ανθρωπαρέσκεια, δηλαδή έκαναν πράγματα πνευματικά, όχι γιατί αγαπούσαν τον Χριστό, αγαπούσαν και τον Χριστό λίγο ας πούμε, αλλά το έκαναν γιατί ήθελαν να αρέσουν τον κόσμο για να τους επενέσουν ή ξέρω να φανούν ότι είναι καλοί. Ξέρω εγώ, έρχεται κάποιος και μας βρίζει και βρίζει βέβαια θέλαμε να τον καταπιούμε, αλλά χαμογελούμε για να δείξουμε ότι εμείς ας πούμε δεν γινόμαστε το ίδιο. Μέσα μας όμως γινόμαστε άνω κάτω. Και λέει τώρα το ερώτημα, αφού μέσα σου γίνεσαι άνω κάτω, τι σημαίνει δηλαδή? Το να εμφανίζεσαι με άλλο πρόσωπο, αυτό είναι υποκρισία. Μα είναι υποκρισία, δηλαδή φανταστήκατε ας πούμε τώρα να αρχίζαμε ο καθένας ό,τι έχουμε μέσα να το βγάλουμε στη φόρα, θα σκοτωνόμαστε από την πρώτη μέρα. Δεν είναι υποκρισία, είναι αγώνας. Έτσι χρειάζεται. Κατά τον ίδιο τρόπο λοιπόν, όταν ξεκινούμε την πνευματική ζωή, κάνουμε και κάνουμε όλοι μας πολλά πράγματα τα οποία ήταν ας πούμε, τα θυμόμαστε τώρα και γελούμε. Τα θυμόμαστε και γελούμε γιατί δεν είναι όριμα πράγματα. Λέει εκεί σε ένα λόγο των πατέρων ότι στην Κεσάρια της Καπαδοκίας όταν επίσκοπος ο Μέγας Βασίλειος οι πιο πολλοί χριστιανοί πήγαιναν κουτσεύοντας. Κούτσεναν στο ένα πόδι. Γιατί? Διότι κούτσενε ο Άγιος. Επειδή ο Μέγας Βασίλειος ήταν κουτσός. Έτσι λέει τώρα εκεί το βιβλίο. Είχε ας πούμε, όχι κουτσό δηλαδή με τα παστούνια, απλώς είχε ένα ελαφρό ας πούμε έτσι μια δυσκολία στο περπάτημα. Και οι άνθρωποι επειδή τον είχαν αυτόν σαν πρότυπο σε όλα τους, νόμιζαν ότι το να πας και εσύ κουτσά, είναι και αυτό μετέχει της αγιότητος, όπως ήταν και αυτός Άγιος. Βέβαια γελούμε, Αλλά όμως μέσα στην ανθρώπινη φύση δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία. Ο σκοπός είναι αυτά τα πράγματα τα οποία φαίνονται ανώριμα, φαίνονται ξέρω εγώ όχι καλά, να μην τα αφαιρέσουμε με τρόπο δηλαδή κασάπικο, αλλά με καλόν τρόπο να τα μεταβάλλουμε από το ανώριμο να τα οριμάσουμε. Και εκείνο το οποίο γίνεται όχι με τόσον καλόν τρόπο, να γίνει μετά με καλόν τρόπο. Και ενώ μια πράξη ξεκινά, ας πούμε, από ανθρωπαρέσκεια, είτε από εγωισμό, είτε για να, ακόμα να επιδειχτούμε ότι κάτι είμαστε εμείς, ξέρω εγώ, αυτό στην πορεία να μεταβληθεί και να γίνει, ας πούμε, όπως πρέπει και όπως το θέλει ο Θεός. Να καθαρθεί δηλαδή από το κακό και να προχωρήσει στο καλό. Διότι, εάν παιδιά σκεφτόμαστε όλοι έτσι, ξέρω εγώ, να μην ψάλλουμε, γιατί όταν ψάλλουμε μας μπαίνει ο λογισμός υπερηφανίας. Τότε να μην ψάλλουμε. Δεν ψάλλω εγώ, δεν ψάλλει ο άλλος, δεν ψάλλει κι ο άλλος. Λέει και ο Άγιος Εφραίμος Ήρος, πολύ ωραία λέει. Μην ψάλλεις εσύ, να μην ψάλλει και ο διπλανός σου, να μην ψάλλει κι ο άλλος, να σιωπήσουμε όλοι να ψάλλει ο διάβολος. Διότι έτσι θα γίνει στο τέλος. Ενώ ψάλλε, διέβαζε, προσεύχου, αγωνίστου όμως. Να βγάλεις το κακό, να μείνει το καλό, να μείνει καλή ενέργεια. Και όπως τα μικρά παιδιά, τα οποία πολλές φορές τα παρακινούμε, τάζοντας τους διάφορα πράγματα. Του λέμε ότι κοίταξε, αν είσαι φρόνιμος και δεν πας έξω να γυρνάς, να λερωθείς, θα σε πάμε περίπατο, θα σου χωράσουμε ένα παγωτό. Είναι παιδί και του μιλούμε στο επίπεδο που μπορεί να καταλάβει. Πολλές φορές και στην πνευματική ζωή, έτσι ενεργεί ο άνθρωπος σαν μικρό παιδί. Και όταν μεγαλώσει και οριμάσει, τότε αποκτά και την καλή συνήθεια που είχε μέχρι τώρα, το να αγωνίζεται και να προσέχει και ταυτόχρονα μπορεί να μεταβάλει εκείνο το κακό σε καλό και να του μείνει το καλό μέσα στη ψυχή του όταν είναι πλέον περισσότερο όριμος. Εγώ νομίζω παιδιά ότι μην αφήνετε λογισμούς αμφιβόλους μέσα στην ψυχή σας. Μην αφήνετε λογισμούς αμφιβόλους και προπάντων μην κάνετε το λάθος τουλάχιστον έτσι στην αρχή της πνευματικής σας ζωής να κάνετε ας πούμε σαν κάποιον που αγόρασε μια ιατρική εγκυκλοπαίδεια και αρχίσει και τα διαβάζει και μετά όλα όσα διαβάζει μέσα τα συμπτώματα έχει στον εαυτό, τα παρατηρά στον εαυτό του. Αρχίζει να πονάει δεξιά αριστερά, να βγάζει σημάδια, ξέρω εγώ, να υφίσταται όλα τα συμπτώματα των ασθενειών που περιγράφονται μέσα. Είναι αρκετό ο άνθρωπος, τουλάχιστον σε ένα μεγάλο στάδιο της πνευματικής του ζωής, να έχει την επίβλεψη ενός πνευματικού πατρός και να ακούει τι λέει ο πνευματικός του. Μην κάνετε από μόνοι σας το λάθος να πείτε ότι αυτό το πράγμα που κάνω δεν είναι καλό και είναι, ξέρω εγώ, υποκριτικό και είναι επιφανειακό και άρα το καταργώ. Γιατί ξέρει και ο διάβολος τη δουλειά του και μετά μας εσπείρει σε ό,τι κάνουμε την αφιβολία. Και εμείς πάμε μετά να τα διορθώσουμε εντάχα, να τα κάνουμε με γνήσια και τα ξεριζώνουμε και τα κάνουμε όλα γυαλιά καρφιά και δεν μένει τίποτα στο τέλος. Δεν μένει τίποτα όρθιο. Ενώ είναι πολύ φυσικό να κάνουμε πράγματα ατελή, αφού είμαστε ατελείς ακόμα, άρα και οι ενέργειες μας και οι πράξεις μας είναι ατελείς. Οπότε, όταν πάμε να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε. Θέλω να κάνω κάτι, να δώσω ελεημοσύνη, να πω ένα λόγο πνευματικό, να πω στον άλλο, ξέρω εγώ, δύο λόγια για τον Χριστό. Κάμε το, μη φοβάσαι. Δεν πειράζει αν κάνεις και λάθος. Δεν είναι τίποτα. Κάμε το. Προχώρα. Αφού βλέπεις μέσα στη ψυχή σου ότι έχεις την καλή διάθεση να κάνεις το πράγμα. Δεν είναι να σκαλίζεις τώρα γιατί το κάνω και πώς το κάνω και τι είναι και τι δεν είναι. Αυτή η σχολαστικότητα όλη. Μάλλον βάλει τον άνθρωπο σε περιπέτειες πνευματικές και τον αγχώνει και γίνεται πνευματική ζωή άγχος. Και φαίνεται, ας πούμε, ένα πράγμα αν είναι υγιές ή όχι. Όπως είπαμε και την περασμένη φορά στην ομιλία στον Απόστολο Βαρνάβα, ότι τα όρια της συνειδήσεως από την υπερευαισθησία είναι το άγχος. Οι Άγιοι δηλαδή είχαν πολύ ακρίβεια, τέλος πάντων, στην πνευματική τους ζωή. Πρόσεχαν πάρα πολύ τον εαυτό τους και ανάκριναν τον εαυτό τους. Τον εξέταζαν λεπτομερώς. Δεν του χαρίζαν του εαυτού τίποτε. Αλλά οι Άγιοι, εκτός που είχαν και μια οριμότητα περισσότερη, όμως όλα αυτά τα οποία έκαναν και ο πνευματικός αγώνας που είχαν, έγινόταν μέσα σε ένα πνεύμα άνεσης, ελευθερίας. Δεν ήταν αγχωτικοί οι Άγιοι, Δεν τους έπιανε το στομάχι τους, ας πούμε, ή τους πονούσε η καρδία τους από την προσευχή. Ενώ είμαστε και το στομάχι μας πολλές φορές. Επειδή, ξέρω εγώ, μας μπαίνει η ιδέα ότι αυτό το πράγμα είναι αμαρτία, αυτό το πράγμα δεν είναι καλό, το άλλο, ξέρω εγώ, δεν είναι τέλειο, εκείνο είναι νοθευμένο, το άλλο είναι νοθευμένο. Και μετά γίνονται όλα, ας πούμε, μέσα μας άσχημα και δεν μπορούμε να χαρούμε μετά. Ενώ η πνευματική ζωή έχει πολύ χαρά μέσα. Έχει πάρα πολύ χαρά. Είναι η μόνη χαρά, ας πούμε, που μπορεί να υπάρξει στον άνθρωπο. Εάν νοθευθεί αυτή η χαρά, μοιάζομαι σαν εκείνον τον άνθρωπο που λέει, που σας είπα ότι λέμε για ένα καλό λόγο, ότι ναι, εν καλός, ας πούμε, ο Βασίλης, αλλά έβαλε εκείνον το αλλά, τάκαμε όλα, όλα, ας πούμε, σαν να έσταξες και μια κουταλιά δηλητήριο μέσα σε ένα σιρόπι. Εντάξει, καλός είναι, αλλά το αλλά δεν χρειάζεται. Μην πεις τίποτα καλύτερα. Από τη στιγμή που εδώ στα πνευματικά πάνε να κάνεις κάτι και βάζεις και το αλλά μέσα για το ερώτημα, αμέσως έπεσε η δύναμη στη ταχύτητά σου και ιδίως στην νεανική σας ηλικία αυτό το πράγμα δεν ωφελεί. Να προχωράτε όσο μπορείτε πιο ταπεινά. Εάν έχετε απορία να ρωτάτε τους πνευματικούς σας, ότι νομίζω, πάτερ μου, ας πούμε, ότι αυτό το πράγμα που κάνω δεν είναι καλό. Να το κάνω ή μην το κάνω. Όσον αφορά την πνευματική ζωή, βέβαια. Και προχωράτε χωρίς να διαλογίζεστε πάρα πολύ. Όταν είναι σύμφωνο με τις εντολές του Θεού, κάμε το, γιατί να μην το κάνεις. Δηλαδή, σ' όλη και καλά, όλα πρέπει να είναι αμαρτωλά. Δηλαδή, όλα πρέπει να είναι πονηρά, σε όλα πρέπει να βλέπουμε την αμαρτία. Δεν υπάρχει δηλαδή πιθανότητα να κάνουμε και κάτι σωστό. Όλα πρέπει να αμφιβάλλουμε, σε όλα να μπει μέσα ο πονηρός λογισμός, ο κακός λογισμός. Αυτό δεν είναι καλό πράγμα. Πάντα καθαρά της καθαρής, η απλότητα δίνει στον άνθρωπο μια άνεση να κινείται άνετα και να έχει και μια πεποίθηση στον εαυτό του. Όχι την εγωιστική να τσακώνεται με τον άλλο εάν τον αφισβητά. Αυτό δεν είναι καλό. Αλλά να έχει το θάρρος, εκείνο που κάνει να το νιάνει, να το νιώθει, να το χαίρεται δηλαδή. Να το χαίρεται, να μην πάει να πάρει στο άλλο ένα λουλούδι. Σου έκοψε τώρα το κεφάλι σου ότι θα πάω να πάρω, ας πούμε, στο δάσκαλο με ένα λουλούδι. Αν αρχίσει τώρα, μα του πάρω το λουλούδι, δηλαδή νομίζει ότι του κάνω, ξέρω, καμιά ερωτική πρόταση. Αν νομίσει ότι, ας πούμε, θα του πάρω ένα λουλούδι και θέλω βαθμό. Αν νομίζει ότι του πάρω το λουλούδι γιατί θέλω να με βλέπει με καλύτερο μάτι. Αν νομίζει ότι του παίρνω το λουλούδι. Και αρχίζει μέσα στο νου μας, γίνεται ένα πανδαιμόνιο. Πας του, ρε παιδί μου, και το λουλούδι, δώσου το εκεί πέρα. Θα τελειώνει η υπόθεση. Δεν χρειάζεται, ας πούμε. Πας το, δώσου το και κάνει. Φτάνει. Δεν χρειάζεται να το ερευνά, να το διαλύεις. Δηλαδή. Το διέλυσες, το εμάθησες, το έκαμε χίλια κομμάτια. Το ξέρεις, να το πάτε, το βράξεις μες στα μούτρα. Δεν χρειάζεται. Σαν εκείνο το ανέκδοτο που έψαχνε βενζίνα μέσα στην έρημο, λέει, και ναι, στο τέλος, ας πούμε, πήγε χτύπησε την πόρτα, λέει, δεν θεωρούνται βενζίνα, σας ούτε τίποτα. Γιατί σκεφτόταν μέχρι να πάει, λέει, και αν έχουν, θα μου δώσουν βενζίνη μέσα στην έρημο αυτή. Οπότε, ναι, έμεινε, λέει, το αυτοκίνητο του στην Σαχάρα, ξέρω εγώ που έμεινε, και περπατούσε, είδε μια παλιό παράκα που κάποιους Βεδουίνους εκεί, τι ήταν. Και λέει να πάω να ζητήσω βενζίνη. Και έλεγε με λογισμό ότι μα να του ζητήσω βενζίνη, αλλά. Θα μου δώσουν. Θα μου δώσουν. Αφού και αυτοί είναι εδώ εγκαταλελειμμένοι. Και αν έχουν και κανένα πετώνει βενζίνη, θα το θέλουν για τον εαυτό τους. Μα πάλι θα σου πω ότι είμαι εγώ στον δρόμο και πρέπει να πάω να μην μείνω να ανοιχτωθώ, να με φάνε τα θηρία. Ναι, αλλά που το έχουν ανάγκη και αυτοί, να τους το πω, να σου πω. Έλεγε συνέχεια, εσύ χτυπά την πόρτα, ανοίγει ο άνθρωπος και του λέει, θέλω ότι τη βενζίνη σας ούτε τίποτα. Πριν το ρωτήσει κανέναν έχει. Τόσο πολύ δούλεψε ο λογισμός του μέσα, που έφτασε στο αποτέλεσμα. Λοιπόν, έτσι παιδιά, προχωράτε με απλότητα. Με απλότητα, για να χαίρεστε τη ζωή σας άνετα. Φτάνει αυτό που κάνετε, να μην είναι αμαρτία. Όταν είναι αμαρτία, εκεί δεν έχει. Εκεί έχει έναν όχι. Έτσι, από το όχι και μετά δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, όταν είναι ένα πράγμα είναι αμαρτία, τότε δεν έχει συμβιβασμό. Αλλά ότι δεν είναι αμαρτία, ας πούμε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι αμαρτία, δεν φαίνεται, δεν είναι παράβαση της εντολής του Θεού, τότε γιατί σώνει και καλά να το αφιβάλλεις. Άρα λοιπόν να αγαπάτε τους ανθρώπους και τον Θεό και τον πλησίο σας και να μην σκέφτεστε εάν αυτή η αγάπη είναι καλή ή όχι. Προσέχετε, με ταπείνωση και με καλό λογισμό. Τώρα, Όταν λέμε ζούμε την εχριστό ζωή και θέλουμε να είμαστε σεμνοί και να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να φοράμε φούστα ή τέλος πάντων ρούχα σεμνά, τέλος πάντων, για τους άνδρες εννοείται. Και εδώ, γιατί δηλαδή να βάλω σε πειρασμό τον άλλο, ρε παιδί μου. Δημοκρατία δεν έχουμε σήμερα. Ο καθένας ό,τι θέλει φορά. Γιατί ίσον και καλά να νομίζω δηλαδή ότι με βλέπει ο άλλος και σκανδαλίζω τον άλλο. Σήμερα βλέπετε τι ποικιλία εμφανίσεων υπάρχει στον κόσμο. Ο καθένας εμφανίζεται όπως θέλει. Όπως θέλει. Ό,τι θέλει φοράει, όπως θέλει μιλά. Και έχει το δικαίωμα ο άνθρωπος να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί δηλαδή εσύ να νομίζεις ότι εάν εμφανιστείς, ας πούμε, χωρίς το καθιερωμένο ένδυμα, ξέρω εγώ, του τόπου εκείνου, αμέσως θα σκανδαλίσει τον άλλο. Μα από τη στιγμή που σκέφτεσαι θα σκανδαλίσω τον άλλον, ήδη βάζεις κακό λογισμό μέσα σου. Γιατί πίνει όπως είσαι, ας πούμε. Έτσι όπως είσαι, τι έχεις. Είναι όπως μερικοί άνθρωποι που νομίζουν ότι αν μπουν στην εκκλησία, όλοι τους κοιτούν εκείνους. Και αυτό συμβαίνει σε ανθρώπους που τώρα αρχίζουν να μπαίνουν στην εκκλησία, να έρχονται στην εκκλησία. Και δημιουργείται εντύπωση ότι μόλις εμφανιστεί στην εκκλησία, όλοι τους βλέπουν αμέσως και όλοι πάβουν να προσεύχονται πλέον και ασχολούνται με εκείνο που είμαι και μέσα. Και σου λέει, δεν πάω στην εκκλησία, μα να ασχολούνται όλοι με μένα. Ρε, ποιος σε κοίταξε γέμα, ποιος σε λογάριασε αν υπάρχεις. Με αν εμπήκες, με αν εβγήκες, ποιος σε είδε εσένα. Μα δηλαδή τόσο φοβερό νόν είσαι, δηλαδή που πάει προσελκύσει την προσοχή. Δεν υπάρχει τέτοιος λόγος δηλαδή. Να μην έχουμε αυτή την εντύπωση. Να κινούμαστε μέσα σε μια ελευθερία όπως είμαστε προηγουμένως. Φόρησε ό,τι θέλεις, παιδί μου. Φόρησε ό,τι θέλεις. Γιατί να σκανδαλιστεί ο άλλος. Και τέλος πάντων, άντε σκανδαλίστηκε. Καλά, εσύ το έκαμε στιγμό να σκανδαλίσεις. Το εφόρασε επίτηδες να σκανδαλίσεις. Εάν σκανδαλίστηκε, τότε έχει δικό του πρόβλημα. Θα το αντιμετωπίσει μόνος του. Εσύ μην κάνεις κάτι να τον σκανδαλίσεις. Και από εκεί πέρα, δηλαδή κάτι το οποίο, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, αντίθετο με το νόμο του Θεού. Από εκεί πέρα τι θα σκανδαλιστεί. Λέει, ξέρω εγώ, δεν νηστεύω, διότι εκεί που είμαι όλοι δεν νηστεύουν, άρα αν νηστεύω σκανδαλίζονται. Καλά, εκείνοι που δεν νηστεύω εσύ δεν σκανδαλίζεσαι. Γιατί δηλαδή, τόσο παραχώρησε το δικαίωμά του μας, τέλος πάντων. Πήγαινε εκεί που θα πας, κάνε το σταυρό σου. Και τι ντρέπεσαι κάτι στο σταυρό σου. Θα σκανδαλίσω τον άλλο. Μα να σκανδαλίσουν τον άλλο, είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η λογική νομίζω στερεί την ελευθερία μας, ας πούμε. Έτσι, πάνω απ' όλα στερεί την ελευθερία μας. Να έχουμε την προσωπικότητά μας, να τη διατηρούμε και έτσι και ένα κριτήριο, να δούμε κιόλας οι άλλοι τι λέγει για μας. Έτσι είμαστε εμείς, έτσι, όπως να πούμε είμαστε. Δεν θέλουμε να είμαστε διαφορετικοί, κάνουμε το σταυρό μας. Νηστεύομαι, είμαστε κεντρικοί, είμαστε πιστοδρομικοί, είμαστε στραβοί, ανάποδοι, έτσι είμαστε. Αν μας αγαπούν οι φίλοι μας, να μας αγαπούν με όλα αυτά τα οποία έχουμε. Αν θα κάνουμε αγώνες δρόμου για να συμβιβαζόμαστε κάθε φορά με το περιβάλλον και με τους φίλους μας, τάχα για να τους αναπαύσουμε, μην τους σκανδαλίζουμε, αυτό το πράγμα, παιδιά, δεν είναι φιλία. Διότι η φιλία στηρίζεται πάνω στο σεβασμό της προσωπικότητας του άλλου ανθρώπου. Δεν είναι δηλαδή να γίνουν όλα ίσωμα. Γιατί πρέπει να είμαστε όλοι το ίδιο πράγμα. Δεν είμαστε κονσέρβες να μοιάζει ο ένας με τον άλλο, είμαστε άνθρωποι. Ακόμα βλέπετε και μέσα στο Αγίου, άμα διαβάσετε, ο κάθε άγιος ζούσε όπως ήθελε. Άλλοι φορούσαν ρούχα από πάνω ως κάτω, άλλοι κινούσαν κυμνοί. Και δεν σκανδαλίζονταν, δεν δημιούργησαν σκάνδαλα. Γιατί υπήρχε αυτή η ελευθερία μέσα στο πνεύμα των Αγίων να αναγνωρίζουν τι είναι αγιώτης και τι είναι πάθος, τι είναι αμαρτία και τι είναι σωστό. Άρα λοιπόν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε μέσα βέβαια στα όρια της λογικής. Τώρα να εμφανιστούμε με καμιά ρέγκα στο εδώ. Εγώ είδα άνθρωπο που ήρθε στο γέρο να τον παΐσω με μια ρέγκα. Αντί εκρέμασε μια ρέγκα στο λαιμό του λοιπόν και ήρθε να το δει ο γέροντας. Λοιπόν και του λέει ο γέροντας πόσα ρέγκες βρε παλικάρι. Δηλαδή επειδή τον πήρες αστείο. Ναι. Και του λέει, τι διαφορά βρε εκείνη τη ρέγκα εκεί. Λέει, γιατί λέει, άλλοι που φορούν γραβάτα καλύτερη είναι. Βγάλε άκρα τώρα. Έλεγε γύρω παΐσιος, δημοκρατία έχουμε λέει. Έτσι είναι. Δημοκρατία είναι. Και είχε σκοπό που το έκαμε. Ήθελε να δει τι θα του πει ο γέροντας. Πώς θα τα αντιμετωπίσει. Σεβαστόν, έτσι είναι. Δεχόμαστε. Δεχόμαστε τον άνθρωπο όπως είναι. Τώρα, αυτό με τις φούστες και τα παντελόνια, ξέρω εγώ. Εντάξει, παιδιά, υπάρχει ας πούμε τρόπον την έτσι μία, ας το πούμε, προτίμηση δηλαδή της Εκκλησίας να διατηρείται και η προσωπικότητα ας πούμε του ανθρώπου. Είσαι κοπέλα, ας πούμε, εντάξει, είσαι κοπέλα, να εμφανίσεις ως κοπέλα, είσαι αγόρι, να εμφανίσεις σαν άνδρας. Δεν μπορείς να φοράς γυναικεία ρούχα ενώ είσαι άνδρας και ανδρικά ρούχα ενώ είσαι γυναίκα. Τώρα υπάρχει μια άλλη κοσμοθεωρία σήμερα, ας πούμε, τέλος πάντων, ας μη σταθούμε εκεί. Υπάρχουν άλλα πράγματα που προηγούνται αυτών των πραγμάτων, τι φορούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα ουσιαστικότερα και όταν αυτά εφαρμοστούν, τότε αποκτά και ο άνθρωπος μια πνευματική συνείδηση πλέον και μπορεί να κρίνει από μόνος του πώς θα φοράει, τι ρούχα θα φοράει, πώς θα χτίζει τα μαλλιά του, πώς θα εμφανίζεται και είναι και αυτό ένας καρπός της πνευματικής ζωής. Εάν επιβάλλεις έναν τρόπο εντυσίματος χωρίς να υπάρχει πίσω από τον τρόπο αυτόν η ουσία του πράγματος, τότε εκεί ας πούμε έχουμε έναν τύπο χωρίς νόημα. Όταν προχωρήσουμε σωστά και μάθουμε να αγαπούμε τον Θεό σωστά, μάθουμε να πολεμούμε τα πάθη μας, μάθουμε να εντοπίζουμε τις αδυναμίες μας, τις αμαρτίες μας, τότε οπωσδήποτε αποκτούμε μια άλλη συνείδηση, πιο λεπτή, η οποία μας κυβερνά, μας υποδεικνύει ότι κοίταξε αυτόν τον ρούχο που φοράς, δεν είναι καλό, αυτός ο τρόπος που μιλάς δεν είναι καλός, ξέρω αυτά τα μαλλιά που έχεις ας πούμε δεν είναι καλά, ανάλογα με τη συνείδηση του κάθε άνθρωπος. Αλλά μέσα στην Εκκλησία δεν μπορούμε να εξουθενώνουμε ένα στον άλλο. Έτσι όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, εσύ που νηστεύεις, αυτόν που δεν νηστεύει μην τον κατακρίνεις. Και εσύ πάλι που δεν νηστεύεις μην κατακρίνεις αυτόν που νηστεύει. Σεβάστο τον άλλο άνθρωπο όπως είναι. Άστον και αυτόν. Έχει και αυτόν ο Θεός χώρον. Δεν είναι μόνο για εμάς. Έχει χώρον μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Όλοι είναι κλητοί Θεού. Οι πάντες είναι και κλειμένοι στη Βασιλεία του Θεού. Και άφησε και το Θεό να δουλέψει στον άλλον άνθρωπο. Μήπως εμείς παιδιά είμαστε, γεννηθήκαμε ας πούμε έτσι ουρανοκατέβατη ντυμένη με τα ράσα. Σταδιακά προχωρά ο άνθρωπος. Μήπως και εσείς ο καθένας από σας θυμηθείτε ας πούμε πριν γνωρίσετε τον Χριστό, πριν ακούσετε περί του Θεού. Και εμένα με γνωρίζετε πριν ασχοληθώ με την Εκκλησία, θα φρύσατε. Περισσότερο από ό,τι φρύτετε τώρα που με γνωρίζετε τώρα. Οπότε, να αφήσουμε και ο Θεός να κάνει τη δουλειά του στον κάθε άνθρωπο και να μην θέλουμε εκ των προτέρων δηλαδή όλα τα προκαθορίσουμε και να τα κονσερβοποιήσουμε όλα δηλαδή να είναι όλα έτοιμα. Πού πάει μετά ο Θεός ο οποίος εργάζεται τη σωτηρία κάθε ανθρώπου στην κατάλληλη ώρα και στον κατάλληλο τρόπο. Μια άλλη ερώτηση λέει τι σημαίνει συντηρητισμός και τι φυσικά προοδευτικότητα. Τώρα, μάλλον εννοείται μέσα στην Εκκλησία, διότι δεν ξέρω τι σημαίνει συντηρητισμός μέσα στην κοινωνία. Συντηρητισμός μπορεί να εννοείται ας πούμε ένας άνθρωπος τέλος πάντων που δεν επιδέχεται κάτι το καινούργιο. Ναι. Τώρα μέσα στην Εκκλησία λέμε είμαστε συντηρητικοί ή η Εκκλησία μας είναι συντηρητική και μας κατηγορούν ότι δεν είμαστε προοδευτικοί και ότι η Εκκλησία πρέπει να προοδεύει να μην είναι συντηρητική. Δεν έχουμε αυτόν τον όρο μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία, έχουμε τον όρο παράδοσης. Και αυτή η παράδοση της Εκκλησίας δεν είναι να τηρούμε τα ήθη και τα έθιμά μας που νομίζουν ότι η παράδοση είναι να τηρούμε τις παραδόσεις μας, ξέρω εγώ, τους χορούς μας, ας πούμε, τα τραγούδια μας. Είναι και αυτό μια παράδοση. Αλλά η παράδοση της Εκκλησίας, η παράδοση της Εκκλησίας, η κατεξοχήν παράδοση της Εκκλησίας τι είναι. Είναι αυτό το γεγονός, το μυστήριο, της ενεργίας του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Αυτό είναι η παράδοση της Εκκλησίας. Είναι δηλαδή από γενεά σε γενεά παράδοσης και παραλαβή της χάριτος του Αγίου Πνεύματος, αυτού του μυστηρίου, αυτού του μυστικού της Θείας Χάριτος, το οποίο παραδίδεται από γενιά σε γενιά μέσα στην Εκκλησία διαμέσου των Αγίων. Τώρα, η παράδοση ευρύτερα, δηλαδή το να τηρούμε τις εντολές της Εκκλησίας, να τηρούμε τις εντολές του Θεού ή ακόμα να τηρούμε, ας πούμε, και τους τύπους τους εξωτερικούς της Εκκλησίας, όπως ας πούμε την αγιογραφία, τη μουσική, ξέρω εγώ, των τρόπων της αρχιτεκτονικής, τα οποία είναι παραδόσεις, παράδοσεις, λειτουργούν κατά τον εξής τρόπο μέσα στην Εκκλησία, παιδιά. Αυτά τα πράγματα έχουν ένα παράξενο πράγμα, δηλαδή ένα παράξενο αποτέλεσμα. Όπως μια γεννήτρια, όσο δουλεύει, έχετε δει γεννήτρια? Δεν ξέρω τώρα, να σας πω ας πούμε ένα άλλο παράδειγμα. Δεν ξέρω τώρα στα ποδήλατα τι είχε, αλλά τον καιρό που είχα εγώ ποδήλατο, είχε κάτι δύναμος πάνω, θυμάστε? Δύναμος δεν λέγεται αυτό, υπάρχει ακόμα? Που δούλευε πάνω στον τροχό. Όσο γύριζε εκείνο το πράγμα, όσο γύριζε, εμάζευε ενέργεια και εξέβαινε και ενέργεια το φως του ποδήλατου. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι στην Εκκλησία όσο τηρεί κανείς την παράδοση, ενώ φαίνεται εξωτερικά είναι το ίδιο πράγμα και γυρίζει στον ίδιο χώρο, εν τούτης γυρίζοντας και επαναλαμβάνοντας τα ίδια και τα ίδια πράγματα, παράγει πολλή ενέργεια. Αυτή η ενέργεια, η οποία παράγεται της στηρίσεως της παραδόσεως, αποδυναμώνει και μας ελευθερώνει και μας δίνει, ας πούμε, δύναμη και δυναμικότητα να προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Και είναι απόδειξη στον το πράγμα, αυτό που λέμε πολλές φορές, ότι η ίδια ιστορία μας απέδειξε ότι η τήρηση της παραδόσεως ήταν αυτό που κράτησε τόσους αιώνες την Εκκλησία. Και το βλέπουμε και στην προσωπική μας πνευματική ζωή. Όταν δεν έχουμε πρόγραμμα στην πνευματική ζωή, τότε τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και όταν λέω πρόγραμμα, βέβαια δεν εννοώ τώρα, ας πούμε, ένα αυστηρό πρόγραμμα, η ώρα 8.30 ας πούμε απόδειπνο, η ώρα 9 και τέταρτο μετάνοιες και η ώρα 11 κουμποσχήνη, το οποίο βέβαια δεν γίνεται μέσα στον κόσμο, είναι εύκολο να ρυθμιστεί μέσα στον κόσμο. Λέω ένα παράδειγμα από τη δική μας ζωή, από την μοναχική ζωή. Εμάς, η μοναχική μας ζωή, παιδιά, εξωτερικά είναι άκρος μονότονη. Άκρος μονότονη. Δεν κάνουμε τίποτα διαφορετικό κάθε μέρα. Εδώ και χρόνια, εγώ εδώ και 18 χρόνια, ξυπνώ κάθε μέρα την ίδια ώρα. Τι ώρα? Η ώρα είναι 10 το μεσημέρι. Λοιπόν, ξυπνούμε κάθε μέρα την ίδια ώρα. Θέλω να σας πω την ώρα. Σας πω την ώρα. 3 η ώρα. Το πρωί. Κάθε μέρα την ίδια ώρα είσαι και μια φορά ένας φούρναρης και πώς να πούμε, έλεγε, μα δεν μπορώ αυτή τη ζωή, πάντως κάθε μέρα από τις 3 η ώρα. Λέω, σε μένα τα λες, πήρα από το πουθενά αλλού. Εσύ τουλάχιστον κάνεις και λίγα ψωμιά και πληρώνεσαι. Λοιπόν, να το κρίνουμε εξωτερικά. Τηρούμε τα ίδια πράγματα, τις ίδιες ώρες ακριβώς. Τρώμε στις ίδιες ώρες, κάνουμε τα ίδια πράγματα, όλη η ζωή μας είναι επαναλαμβανόμενη κατά απόλυτον σχεδόν όμοιον τρόπο. Όμως, υπάρχει κάτι το οποίο αποδεικνύεται της πείρας και καταργεί τη λογική. Ενώ φαίνεται εξωτερικά, σου λέει, δεν βαριέστε πάντα, μα τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Εμείς μες στον κόσμο, ας πούμε, λέμε, μα κάθε μέρα θα φορώ τα ίδια ρούχα. Χτες πήγα στο τάδε σπίτι και ξανά εκεί. Φτάνει, θέλω μια αλλαγή. Όλοι φωνάζουν περί αλλαγής, να γίνει μια αλλαγή. Αλλαγή στη ζωή μας, να βγαίνουμε, να κάνουμε, να μην μαζευόμαστε τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούμε τη μονοτονία. Μας έφαγε η μονοτονία, λέει σήμερα. Έτσι, μας έφαγε η μονοτονία. Εμείς όμως έχουμε μια άλλη παραξενιά. Δεν θέλουμε να βγούμε από το πρόγραμμα μας. Όχι αλλαγές στο πρόγραμμα. Ξέρετε, μπορεί να υπάρξει στην ολόκληρη συζήτηση για 5 λεπτά, ας πούμε, παράβαση του προγράμματος. Τηρείται με μια σχολαστική ακρίβεια το πρόγραμμα. Γιατί? Διότι εκ της πείρας των γεγονότων έχουμε πείραν όλοι μας ότι όσον τηρείται το πρόγραμμα με τα πάση ακριβίας, τότε παράγεται μέσα στην καρδία του ανθρώπου πολύ χάρης, ενέργεια χάριτος, η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο. Και κάτι που σήμερα είναι έτσι όχι καλό, είναι ότι δεν υπάρχει ένα σχετικό πνευματικό πρόγραμμα, οπότε δεν έχουμε τη σταθερή πνευματική ζωή. Δηλαδή ανεβοκατεβαίνουμε. Ενώ όταν ο άνθρωπος αποφασίσει να έχει ένα πρόγραμμα σταθερό, και εντάξει, μέσα στον κόσμο, στη δική σας ζωή, παιδιά, δεν είναι δυνατόν να πεις ότι η ώρα 9, όπως λέμε στο μοναστήρι, η ώρα 6 απόδειπνο και η ώρα 5 σπερινός. Διότι μπορεί να έχετε μαθήματα, να πάτε, ξέρω, έχετε κοινωνικές υποχρεώσεις. Όμως λέμε ότι κάθε μέρα θα κάνω, ας πούμε, τόσες μετάνοιες, θα ξέρω εγώ, θα λέω το απόδειπνο. Σε κάποια ώρα που να μπορώ, πάνω κάτω, περίπου εκείνη την ώρα. Εάν τηρούμε αυτό το μικρό πρόγραμμα, αυτό το ελάχιστο πρόγραμμα, των 5-10 λεπτών, δοκιμάστε και θα δείτε πόση διαφορά θα έχει στην πνευματική σας ζωή. Όμως με μία επιφύλαξη, ότι ό,τι και αν συμβαίνει και όποια διάθεση και αν έχουμε, εμείς θα τηρήσουμε το πρόγραμμα μας. Αλλά δεν μπορείς να πεις ότι, ξέρεις, σήμερα δεν έχω διάθεση να προσευχηθώ, δεν μαζεύει τον νους μου, ξέρω εγώ, αμάρτησα, δεν έχω διάθεση. Όχι. Ό,τι και αν γίνει, ό,τι και αν πάθεις και ό,τι και αν σου συμβεί και σε όποια κατάσταση και αν είσαι, θα κάνεις αυτό το οποίο αποφάσεις. Και είναι το πεντάλεπτο πρόγραμμα, το δίλεπτο, το μονόλεπτο, που είναι μόνο ένα λεπτό. Έστω και ένα λεπτό. Εάν τηρήσετε, παιδιά, πάντα μην σας πω ένα, δύο. Εάν τηρήσετε προσευχή 2 λεπτών κάθε μέρα, αλλά κάθε μέρα, αμέσως θα δείτε μία αλλαγή, έναν καρπό. Εάν τα κάνετε 3 λεπτά περισσότερο, 4 λεπτά περισσότερο, στα 5 λεπτά θα δείτε και ένα φοβερό πόλεμο, να μην σας αφήνει να προσευχηθείτε. Και λες, βρε, 5 λεπτά είναι. Μα 5 λεπτά, τι είναι τώρα 5 λεπτά. Κι όμως, εκείνο το πεντάλεπτο της προσευχής μπορεί να μεταβάλει πολλές φορές ολόκληρον τον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου. Μέσα στην Εκκλησία δεν έχουμε συντηρητισμό. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε συντηρητισμό αυτών των νεκρών, ο οποίος τέλος πάντων είναι μουσιακός, αλλά είναι μια τήρηση ακριβής της παραδόσεως, η οποία τηρουμένη παράγει απίστευτη προοδευτικότητα. Διότι βασίζεται πάνω στο γεγονός της χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Εάν η Εκκλησία πάυσει να μετρά τις κινήσεις της βάσης της, βάσει της ενέργειας της, το αποτελέσμα των ενεργειών της, δηλαδή αν αυτό το πράγμα παράγει χάρη ή όχι, τότε θα κάνει τα λάθη που έκανα στη Δύση. Όπως είπαμε και άλλες φορές. Στη Δύση κάναν τεράστια λάθη, γιατί εκεί, ας πούμε, οι εντός εισαγωγικών εκκλησίες πήγαν να γίνουν προοδευτικές. Και βλέπεις κάτι καλόγριες, ας πούμε, με κοντά φουστάνια. Πήγα κι εγώ σε ένα καθολικό γυροκομείο που ήταν κάποιες καθολικές μοναχές, πήγα να δω μια γιαγιά εδώ στην Κύπρο. Και μετά, βγαίνοντας από το δωμάτιο που ήταν η γιαγιούλα εκείνη που την εξυπηρετούσαν οι μοναχές, οι καλογρίες, εκεί οι καθολικές, βλέπω τις μοναχές και παίζα τένις. Να πεις τώρα τι είναι αυτό το πράγμα, είναι κακό? Είναι, παιδάκι μου, κακό δεν είναι, αλλά και ήταν, ας πούμε, δείγμα προοδευτικότητας. Στη Δύση, λέει, ξέρω εγώ, μπες στη λειτουργία, αρχίζουν με τα κιθάρες, με τα τραμπς, όλα αυτά τα τραμπς, πώς τα λέτε, με τα κλαρίνα. Το αποτέλεσμα είναι, παιδιά, είναι κωμικό, διότι δεν παράγει τίποτα. Εντάξει, μπορεί να έρθουν πολλοί άνθρωποι να σε ακούσουν. Α, τι κάνουμε μια ωραία χοροδία με κιθάρες, με βιολιά, με αυτά. Θα έρθουν αυτοί που πάνε, ας πούμε, τη νύχτα πας στην όπερα, ξέρω, τους αρέσει. Να έρθουν να σε ακούσουν. Και μπορεί, ξέρω εγώ, εκεί να νομίζουν ότι, ας πούμε, με αυτόν τον εκστασιασμό της μουσικής, ας πούμε, ότι ενώνονται και με το Πνεύμα το Άγιο. Αλλά το αποτέλεσμα, ότι δεν βλέπεις καρπούς. Δεν υπάρχουν καρποί. Είναι ξεραίνεται το δέντρο, το ζωντανό δέντρο της παράδοσης της Εκκλησίας. Και τελικά τι γίνεται? Και αυτοί που ήταν λίγο χλωροί στην Εκκλησία και είχαν και κάποια ευλάβεια, φεύγουν και εκείνοι. Οι άλλοι που έρχονται, είτε έρθουν είτε δεν έρθουν, δύο πράγμα είναι. Και η Εκκλησία ξεραίνεται, μένει στεγνή, γιατί έχασε την ουσία της παραδόσεως. Και σήμερα στη Δύση, ευτυχώς άρχισαν να το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα αρκετοί και επιστρέφουν πίσω στην παράδοση. Και βλέπετε ότι εκτιμούν, ας πούμε, όλα τα παραδοσιακά πράγματα. τις εικόνες, τη μουσική, την αφίεση των ιερέων, έτσι τα άφια, τη λειτουργία. Αλλάζουν δηλαδή, καταλαβαίνουν οι άνθρωποι ότι με το να καταργήσουν την παράδοση τους, τελικά έμειναν κενοί, έμειναν άδειοι. Γι' αυτό είναι θησαυρός η παράδοση. Η ορθόδοξη παράδοση είναι θησαυρός. Δεν έχει καμιά σχέση με τον συντηρητισμό. Συντηρητισμός είναι κάτι άλλα πράγματα. Όπως ας πούμε, λέμε πολλές φορές για την ηθικότητα. Όχι πως η Εκκλησία είναι ανήθικος, αλλά η Εκκλησία έχει έναν άλλον ήθος. Το οποίο είναι το ήθος του Αγίου Πνεύματος. Δεν απολυτοποιεί τις ηθικές αξίες, αλλά χρησιμοποιεί την ηθικότητα για να πορευτεί στη σχέση με τον ανθρώπου με τον Θεό. Υπερβαίνει τα σχήματα χωρίς να τα καταργεί. Το ίδιο και εδώ στο πράγματα ως μέσα τα οποία οδηγούν στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Άρα έτσι για να τελειώσουμε, η Εκκλησία δεν έχει συντηρητισμό και δεν έχει προοδευτικότητα. Έχει παράδοση, ζώσαν παράδοση, η οποία είναι η μέθοδος της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, η οποία ζώσα παράδοση της αποκτήσεως του Αγίου Πνεύματος, όσον τηρείται, παράγει δυναμικών έργων, το οποίο γεύεται ο άνθρωπος και απελευθερώνεται. Και είναι ο μόνος τρόπος να μπορεί ο άνθρωπος να έχει μια συνεχόμενη και αμετάπτωτη σχέση με τον Θεό, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Οι πολλές είναι αναστροφές, λέει η άλλη ερώτηση, έστω και υγιείς βλάπτουν την εχριστό ζωή. Δεν ξέρω τι να πω. Τώρα οι υγιείς είναι αναστροφές, βλάπτουν την εχριστό ζωή. Τώρα τι εννοούμε, ας πούμε, Χριστός ζωή, έτσι. Εντάξει, οπωσδήποτε, το να είναι ο άνθρωπος κάπως, τέλος πάντων, ένα σιωπάτη καμιά φορά, να μην μιλά συνέχεια, ας πούμε, και να μην γυρίζει συνέχεια, και να κάθεται και έναν τόπο, και να μην ο νους του δουλεύει συνέχεια με χίλια δυο άλλα πράγματα, ωφελεί πράγματι τον άνθρωπο. Αλλά χρειάζεται μια ισορροπία. Ούτε να πέσει το έναν άκρο να μην μιλά και να μην πηγαίνει πουθενά γιατί ξέρω εγώ πρέπει να ζήσει την εχριστό ζωή, ούτε από το άλλο άκρο να μην συνάται σπίτι του διότι πρέπει να γίνει ιεραπόστολος και να μιλά συνέχεια κατά πάυστος για τον Θεό που στο τέλος ας πούμε πότε να πούμε, παθαίνει και το κεφάλι σου να τον ακούεις. Είναι θέμα, παιδιά, έτσι, πνευματικής ωριμότητας τούτη η στάση. Δηλαδή, τι ωριμότητα πνευματική έχει ένας άνθρωπος, ανάλογα θα ενεργήσει. Και ανάλογα και με το χαρακτήρα, ξέρετε. Υπάρχουν χαρακτήρες ανθρώπων που είναι εκφύσεως, όλοι ομίλητοι άνθρωποι, ήσυχοι, έτσι, συμμαζεμένα παιδιά. Δεν είναι για πολλές κουβέντες. Οπότε, να πάει να κάνει, ξέρω εγώ, τον φλίαρο, θα κατακουραστεί, και έτσι θα μπορέσει να εκφράζεται έτσι. Αλλά από την άλλη πλευρά και ο άλλος, ο οποίος είναι εκφύσεως διαχειτικός και εξωστρεφής, αν τον κλείσει σαν δωμάτιο, και αυτός πάλι θα σκάσει, δεν θα αντέξει. Ο σκοπός είναι δηλαδή να μην έχουμε ένα εκ των προτέρων είδωλων της πνευματικής ζωής, αλλά ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με τον χαρακτήρα του, να αποβάλει την αμαρτία και τα πάθη που έχει πάνω του και να ενεργεί ανάλογα με τον χαρακτήρα του. Δηλαδή, πώς να πούμε, αυτός που είναι δυναμικός να γίνει άγιος δυναμικός, όπως λέει ο Γερο Παΐσιος, ο ήσυχος να γίνει άγιος ήσυχος, ο ανήσυχος να γίνει άγιος ανήσυχος και ο καθένας να αξιοποιήσει τον εαυτόν του ανάλογα με αυτά που έχει μέσα του. Γιατί μετά θα στραγγαλίσει την ύπαρξή του. Θα στραγγαλίσει την προσωπικότητα του. Ο Θεός δεν στραγγαλίζει τον άνθρωπο. Βλέπετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι ο Θεός την αγριέλεον την κάνει καλλιέλεον. Δηλαδή την άγρια ελιά την κάνει ημερή ελιά, δεν την κάνει πορτοκαλιά. Έτσι. Δεν μπορεί να πιάσει έναν άνθρωπο που έχει τον άρφα χαρακτήρα και να τον πει ότι κοίταξε. Εάν θέλει να ζήσει εν Χριστώ, πρέπει να γίνει αυτό ο χαρακτήρα. Θυμάμαι μια φορά που πήγα στο σχολείο να εξομολογήσω, ήταν στο γυμνάσιο και μου λέει μια κοπελίτσα, κύριε, για να πάμε στον παράδεισο, πρέπει να γίνουμε σαν τη θεολόγο μα. που μέσα μου είπα, μη κακό σου μάνα μου να γίνει έτσι. Δηλαδή λες, ας πούμε, και δεν, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατ' εξοχήν Εκκλησία της Ελευθερίας, ο Χριστός ο ίδιος. Τη ελευθερία η Χριστός εμάς ελευθέρωσε, λέει, από στήκεται και μη πάλι ζυγοδουλείας αν έχεστε. Μη δέχεστε ζυγούς δουλείας. Ελευθέρωσε ο Θεός από τον νόμο. Μας έβγαλε από τον νόμο. Εμείς σώνει και καλά να πάμε να πούμε κάτω. Κάτω από καλούπια πάλι. Να καταργήσουμε τον νόμο της ελευθερίας του Σταυρού του Χριστού και να δημιουργήσουμε καλουπουμένα πρότυπα. Οπότε ας τον άλλον άνθρωπο να ενεργήσει ελεύθερα. Θέλεις να μιλάς, παιδί μου, μίλα από το πρωί ως τη νύχτα, μόνο λέγει καλά πράγματα. Μιλες, ας πούμε, κακά πράγματα, μιλες αμαρτίες, μιλες, ξέρω εγώ, κατηγορίες, μη συκοφαντής, λέγε καλά πράγματα. Μίλα. Αφού σε εκφράζει, μίλα, μίλα, να μην μπορεί να πάει. Άμα έχει κάποιον να σε ακούσει τουλάχιστον. Τώρα μην μιλάς μόνος σου. Εσύ πάλι που θέλεις να μιλάς, και εσύ μην μιλάς. Κάτσε και εσύ ο πιλός, λέει έναν ναι και έναν όχι. Αλλά τώρα στα πάντα μας σε ρωτούν, έτσι. Να υπάρχει μια ισορροπία. Ας τον εαυτό σου να ενεργήσει όπως θέλει, καλέ. Δεν σημαίνει ότι είναι αμαρτία το πράγμα. Μόνο εκδηλώθω ελεύθερα και βγάλει την αμαρτία. Παιδιά, η αμαρτία είναι που βλάφτει τον άνθρωπο. Δεν είναι η φυσική τρόπη που εκφραζόμαστε. Άλλος μιλά, ξέρετε, στο Άγιον Όρος, όταν ήμουν, υπήρχαν δύο γέροντες. Ο γέρο Παΐσιος και ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Αυτοί οι μεγάλοι φωστήρες. Πολλοί άγιοι γέροντες υπήρχαν και υπάρχουν. Και ίσως και μεγαλύτεροι, αλλά ακουγόντουσαν αυτοί οι δύο. Τέλος πάντων που έλαμπαν μέσα σε αυτό το στερέωμα του Αγίου Όρους, δύο μεγάλοι γέροντες, έλαμπαν. Ήταν ο γέρο Παΐσιος, Ισκαρίες, και ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια. Μεγάλοι. Ίσοι, ας πούμε, στην αγιότητα. Πρικισμένοι με χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα, με θαύματα, με προφητείες, με ξέρω εγώ όλα αυτά που διαβάζεται. Εξωτερικά διέφεραν πάρα πολύ ένας από τον άλλο. Πάρα πολύ. Ο Μέν Γέρο Παΐσιος ήταν ένας άνθρωπος, που ήταν σαν το ασασέρ, έλεγε ο ίδιος. Δηλαδή πήγαινε σε όλους τους ρόφους άνετα. Όποιος ήθελε πήγαινε εκεί, προσαρμοζόταν αμέσως μαζί του, του μιλούσε, γελούσαν, τα βρίσκα, ξέρω εγώ, γινούσαν ένα πράγμα. Λοιπόν, ήταν ο καλύτερος φίλος με όλους. Με όλους ο καλύτερος φίλος. Και είχε μια δυνατότητα αυτός ο άνθρωπος να αναπαύει όλους. Όχι να τους αναπαύει με το να τους βλάψει, όχι. Αλλά είχε τη δυνατότητα να κατέρχεται και να τους σηκώνει πάνω. Όπως ο Χριστός, έτσι κατήρθε μέχρι σε εμάς και σήκωσε τον άνθρωπο στον ουρανό. Είχε αυτή τη δυνατότητα. Και μετά είχε μια απόλυτη ελευθερία. Μια ελευθερία που αγκάλιασε τον άλλον άνθρωπο όπως ήταν. Μπορούσε να σου κάνει και παρατηρήσεις και να σε μαλώσει ακόμα, αλλά τα κάνει με έναν τρόπο ωραιότατο, γλυκύτατο. Όποιος πήγαινε κοντά του, τέλος πάντων, αναπαυόταν. Δεν έφευγε χωρίς να αναπαυθεί. Ο παπά Εφραίμ στα Κατουνάκια ήταν σαν τους προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Δεν αναπαυόταν κανένας κοντά του. Και το έλεγε και ο ίδιος. Και έλεγε και ο ίδιος. Εγώ, κοίταξε, έλεγε, εγώ είμαι πνευματικός, αλλά δεν εξομολογώ, διότι δεν αναπαύω και δεν μπορώ να αναπαύσω κανένα. Δεν μπορώ. Εγώ αυτός είμαι. Εγώ είμαι στα Κατουνάκια, είμαι στην έρημο, κρίνω σαν ερημίτης. Δεν μπορώ να κρίνω άλλος πώς. Ήταν αυστηρός άνθρωπος, αυστηρότατος. Χωρίς συγκαταβάσεις, χωρίς οικονομίες, χωρίς τίποτα. Αλλά είχε όμως αυτό το αλλά με την καλή έννοια όμως. Αυτοί οι άνθρωποι, παιδιά, τους ένωνε κάτι. Και οι δύο ήταν γεμάτοι αγάπη. Ο μεν ένας από απόλυτη αγάπη γινόταν τη σπάση τα πάντα. Να σας διαβάσω κάτι που έγραψε. Βγήκε ένα καινούργιο βιβλίο και μου το έστειλα μόλις τώρα από τη Θεσσαλονίκη. Έγραψε ο Γιώργος Παΐσιος κάτι που πράγματι αυτό τον εξέφραζε. Και έγραψε κάτι εδώ να σας διαβάσω, ένα πολύ ωραίο λόγο. Είναι δύο λέξεις, μην φοβάστε, θα σας κουράσω. Λέει, πέστε μας κάτι γέροντα, και απαντά, τι να σας πω. Και του λένε, ό,τι λέει η καρδιά σας. Και απαντά, αυτό που λέει η καρδιά μου είναι να πάρω το μαχαίρι, να την κόψω κομματάκια, να την μοιράσω στον κόσμο και ύστερα να πεθάνω. Αυτή ήταν η καρδιά του Γιώργου Παΐσιου, παιδιά. Αυτό ήταν ο Γιώργος Παΐσιος. Αυτό που λέει αυτό το πράγμα. Έτσι έγινε αυτός ο άνθρωπος. Τη σπάσει τα πάντα. Ξέρετε, μπορώ να σας διηγηθώ πράγματα, τα οποία θα γελάτε ένα χρόνο. Τον έχω δει να κάνει πράγματα, τι να σας πω. Να σας πω κάτι. Μια φορά κάποιος απλοϊκός μοναχός, έτσι απλούστατος, από αυτούς που ας πούμε υπάρχουν στο Άγιον Όρος κάτι έτσι ωραία, τα έλεγε ο παπά Εφραίμ, ο άλλος, ο προφήτης, έλεγε αυτός είναι σαν τα αγριολούλουδα γεμάτος άρωμα. Δηλαδή κάποιοι άνθρωποι που δεν έμπαιναν σε καλούπια ας πούμε, ούτε έμπαιναν σε έναν τόπο, και συνέχεια γυρνούσαν από εδώ από εκεί, ήταν έτσι ρακένδυτοι ας πούμε, για όλους, όλα τα μαστέρια ήταν δικά τους και όλος ο τόπος ήταν δικός τους. Δεν είχαν τίποτα και ήταν όλα δικά τους. Κάποιος λοιπόν από αυτούς, ωραίος τύπος ας πούμε έτσι, ελεύθερος άνθρωπος, καλός, αλλά ήταν αδύνατο να μπει σε πρόγραμμα ή να υποταχθεί σε ένα μοναστήρι. Συνέχεια γυρνούσε όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή βγήκε στη Θεσσαλονίκη να πάει να δει κάποιους συγγενείς του. Ο γέροντας του είχε πει ότι να μην βγεις από το Άγιον Όρος. Εντάξει, μέσα στο Άγιον Όρος κυκλοφόρα ελεύθερα, δεν σε παρέξει κανένας, αλλά μην βγαίνεις στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, ας πούμε. Αυτός πήγε στον κόσμο, όπως είναι μέσα στο Άγιον Όρος, έτσι και στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή μπορούσε άνετα να κάτσει κάτω, πας στο πεζοδρόμιο, ανοίξει μια εφημερίδα καμέ και να τρώει, ας πούμε, ντομάτα και καμή σαλάτα. Και να μιαν και 50 άνθρωποι από πάνω του να τον παρατηρούν. Ναι. Και αυτός ανενόχλητος. Τέτοια ελευθερία. Τέλος πάντων, επέστρεψε μετά από κανένα μήνα. Ήρθε με βρήκε, εντωμεταξύ θέλει να πάει και ο γέροντα. Αλλά φοβόταν. Μου λέει, ξέρεις, μου λέει, ήρθε να με βάλει μεσίτη. Μου λέει, δεν πας, ας πούμε, να του πεις του γέροντα να με δεχτεί. Τι θα κάνω, πάνε, πέτσου, λέει, ξέρω εγώ να με δεχτεί και θα με μαλώσει. Έφυγα χωρίς ευλογία, τι θα κάνω τώρα. Του λέω, ρε παιδάκι μου, τι να σου πω τώρα. Πάνε, είχαμε και αγρυπνία, ήταν το προδρόμο το βράδυ. Α, τι, πάμε, πάμε. Αλλά του λέω, κοίταξε, αν αρχίζει να μας μαλώνει, όχι να αρχίσει να δικαιολογήσει, γιατί θα εξαφανιστούμε και δυο από εκεί. Λοιπόν, να είσαι σιωπηλός, τουλάχιστον. Ή να μιλάς ταπεινά. Γιατί άμα ξεσκόνιζε ο Γεροπέζος, ξεσκόνιζε για τα καλά δηλαδή. Πήγαμε εκεί, ήταν έτσι σούρουπο, χτυπήσαμε το κελί του εκεί στο ερημητήριο του γέροντα. Ακούμε από μέσα, ναι, τη φωνή του έτσι μακριά. Α, εδώ είναι. Ερχόταν, λέει, ποιος είναι. Γιατί δεν άνοιγε τέτοιες ώρες ο γέροντας. Οπότε ο καημένος αυτός, τώρα τι να το απαντήσω. Ας πούμε, πάτε Αθανάσης, θα πει, τώρα τι θέστε και όνομα, προλίγουσε εδώ. Εγώ να απάντω, του λέω, πες εσύ, πάντα εσύ. Τι να πει, ας πούμε, πει το όνομα του, ας πούμε, ξέρω εγώ, να πει, ας πούμε, Σεβαστιανός. Λέει, ο άσωτος Υιός. Λοιπόν, οπότε ο γέροντας κατάλαβε ότι είναι αυτός και ας πούμε άνοιξε την πόρτα, απότομα άνοιξε την πόρτα και ο καημένος αυτός, ο Σεβαστιανός, έπεσε κάτω, κάτω, όπως ας πούμε, ξέρετε τα μωρά που κάθονται ας πούμε τα τέσσερα τους χέρια και πόδια και ο γέροντας τι έκαμε, επήγε και έκατσε από πάνω του και του χτυπούσε στο κεφάλι. Λέω, αν αυτό το πράγμα, αν είχα μια φωτογραφική και τον έβγαζα, ου, έκτακτες εκδόσεις. Και γελούσε και έγινε μια σκηνή, τι να σας πω, κωμικοτραγική. Αυτός να κλαίει από κάτω και να οδύρεται για την παραγωγή του και ο Γιώργος να γελάει, ας πούμε, καθήμενος πάνω στην πλάτη του. Λοιπόν, αυτός υπήρχε τότε ελευθερία. Έτσι. Ο άλλος, ο παπά Εφραίμ, ήταν ας πούμε άκρος ασκητής, ησυχαστής, τέλειος. Αλλά είχαν αυτήν την αγάπη, παιδιά. Πλήθος αγάπης. Το μεν ένας εκκινήτο κατά τον τρόπο του χαρακτήρος του. Έτσι ήταν ο Γιώργος Παΐσιος. Ήταν Καπαδόκης, Μικρασιάτης. Είχε έναν άλλο άρωμα, έναν άλλο αέρα. Ο δε παπά Εφραίμ ήταν από τη Θήβα, ήταν ας πούμε στερεάν Ελλάδα, έτσι ήταν και σαν τον Κολοκοτρώνη, ας πούμε έτσι. Λοιπόν, αυστηρός, χωρίς συγκατάβαση, χωρίς να μεταβάλει το πρόγραμμα του σε τίποτα. Ξέρετε πόσο αυστηρός άνθρωπος ήταν στον εαυτό του, τι να σας πω. Αδιαπίστευτη αυστηρότητα, δηλαδή αν γραφτεί το βίο του παιδιά, δεν θα τον πιστεύει κανένας αυτόν τον βίο. Τέτοιον, ας πούμε, ακρίβεια συνειδήσεως είχε αυτός ο άνθρωπος. Όμως ήταν γλυκύτατος, μέσα στην αυστηρότητά του. Δηλαδή, η ουσία ήταν η ιδία, η εκδήλωση ήταν ανάλογα με το χαρακτήρα. Αυτό θέλω να σας πω, να αρχίσω από εκεί που αρχίσαμε, ότι παιδιά, η Εκκλησία δεν καταργεί την προσωπικότητα του άλλου ανθρώπου. Δεν απαιτεί να σε κάνει, ας πούμε, κάτι όμοιο με τον άλλο. Σε δέχεται όπως είσαι. Αφαιρεί όμως την αμαρτία. Αφαιρεί την αμαρτία, αφαιρεί, ας πούμε, τα πάθη και σε λαμπικάρει, σε κάνει αυτός που είσαι. Μόνο η Εκκλησία μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα. Η αμαρτία μας διαστρέφει. Η Εκκλησία μας καθαίρει και μας κάνει πραγματικά αυτό που είμαστε. Η νοοτροπία του κόσμου λέει ότι να γίνεις όμοιος με το περιβάλλον σου. Να μην αντιστέκεσαι, γιατί δεν θα είσαι αποδεκτός. Όμως η Εκκλησία λέει όχι. Να αποβάλεις την αμαρτία και να είσαι όπως είσαι, και τότε είσαι αποδεκτός. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος, παιδιά. Να πούμε και πότε θα ξανάρθουμε εδώ, αν ζούμε και αν υπάρχουμε. Πότε αρχίζει τα μαθήματα? 18 του Γενάρη. Μα τι θα κάνετε μέχρι 18 του Γενάρη? Μήπως έχετε λάθος? Ωραία. Λοιπόν, 18 του Γενάρη, παιδιά. Ημέρα Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου. Ημέρα Δευτέρα θα έχουμε την πρώτη μας ξανά συγκέντρωση εδώ. Έτσι. Δεν φορώ τα γυαλιά μου, ρε παιδί. Ποιος μιλά? Α, ναι. Πάει πολύ μακριά. Μα κάνουμε, τα αυτούμε μόνοι μας. Πού θα είναι? Καλά, θα έρθετε εδώ χωρίς να σχολιάσεις ανοιχτά? Όχι, να φταίξω μετά εγώ. Θα με κυνηγάνε οι μαμάδες. Τι θα έχει? Εγγραφές. Άτε, ελάτε στις 11. Ελάτε στις 11. 11 του Γενάρη. Εγώ... κέρδος άκου, θα πληρωθώ ακόμα μια ομιλία περισσότερη. Ναι, έχει γούστο να νομίζω πληρώνομαι, ρε παιδιά. Πληρώνομαι βέβαια, αλλά με άλλον τρόπο. Πληρώνομαι πολύ ακριβά. Λοιπόν, να κάνουμε προσευχή, παιδιά, να πάμε έτσι. Χριστέ, το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων αμήν, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς, αμήν. Καλές γιορτές, παιδιά, καλά Χριστούγεννα, ο Θεός μαζί σας.